یا مرشدی غم رمضان کو دیرپا بنانے کا کوئی نسخہ بتا دیں. غم رمضان یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو ہو جائے. یہ کہ ہم لوگ تو دنیا کی محبتوں کے اسیر ہیں, قدر ہو نہیں پاتی, تو رمضان کے فضائل اگر پیش نظر رہیں تو بھی کافی فرق پڑے گا غم رمضان ملنے کا. اعتکاف کے بہاروں کا ذہن رہے, کیسی برکتیں ہیں, یہ ہر معتکف میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ سکتا ہے اس کو. بعض ایسے معتکف میں نے دیکھے ہیں, عادی ہیں, کہ میں برسوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے شہر چھوڑ کر بیچارے یہاں آ کے اعتکاف میں پڑ جاتے ہیں. 30 دن کا اعتکاف شروع ہوتا ہے, 30 دن کے لیے آ کر پڑ جاتے ہیں, تو ان کو کچھ ملتا ہوگا تو پڑ جاتے ہوں گے. تو اب یہ کہ اس کی صورتیں تو مختلف ہیں. مثلاً یہ کہ غم رمضان اور رمضان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ کچھ بھی لکھیں, اس میں رمضان المبارک کی تاریخ لکھ لیں کہ فلاں رمضان کو یہ میں نے لکھا, تو جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو رمضان کی یاد تازہ ہوگی. پھر اپنے گھر میں جیسے کہ کوئی کیلنڈر لگا ہوا ہے کوئی ایسی, تو تحریروں پر یہ جملے لکھ لیں, وہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی, یا اس طرح کے آج کل کے دن ہے تو اس میں یہ لکھا جا سکتا ہے. اپنی کاپیوں میں لکھ دیں, کہیں کہیں کتابوں میں لکھ دیں الوداع الوداع ماہ رمضان, تو یہ کیا اس طرح آپ کو یاد آتا رہے گا. تاریخ بھی لکھ دیں آپ نے کس تاریخ کو یہ لکھا, تو اس میں بڑا فرق پڑے گا. اب جیسے کہ اور ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ غم رمضان پانے اور بڑھانے کا, الوداع کی جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں اس کو غور سے سنیں. غور سے سن کر اپنی لاپرواہیوں غفلتوں کو یاد کریں, رمضان المبارک کی عنایتوں شفقتوں برکتوں کا تصور کریں, تو اس طرح دل میں کافی حسرت پیدا ہوگی, غم پیدا ہوگا. اور رمضان المبارک کے بعد بھی اگر میسر ہو سکے تو یہ الوداع ماہ رمضان کی کیسٹ کبھی کبھی سن لیں, یا اپنی جو اب تو وی سی ڈی بھی آ گئی ہے, یہ اعتکاف کے مناظر دیکھنے سے بھی بالکل غم تازہ ہونا ہی ہونا ہے. یعنی کہ میں تو پرانی کیسٹ بھی, مجھے تو سورس ہے نا میری, تو میں نے نکلوا لی تھی, میں 2 بار میں نے دیکھی, یعنی کہ یوں مبالغہ کروں تو کہہ سکتا ہوں میں دیکھ نہیں سکتا, تو میرے سے برداشت رمضان کے بعد بس, یعنی کہ میں ملک چھوڑ جاتا ہوں اور میرے وہ بہت زیادہ بس صدمے کے دن ہوتے ہیں. یہ تو رمضان چھوٹ جاتا ہے, پھر یہ کہ سارا ماحول چھوٹ جاتا ہے اور میں بالکل ایک کہنے کے گوشہ نشین بن جاتا ہوں. میرے بس تحریری کام کی بھی ایک ہرس ہے میری, مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا, نہ مجھے اس کی کوئی آمدنی ہے, نہ کوئی پائی پیسہ دیتا ہے مجھے, بس میرا ایک ذوق ہے. میں نے بزرگوں کے بس وہی معاملات دیکھے, اعلیٰ حضرت کے معاملات دیکھے, اعلیٰ حضرت سے مجھے بہت محبت ہے. یہ سارے سال میں 3 بیان کرتے تھے اعلیٰ حضرت, صرف 3 جلسے اٹینڈ فرماتے تھے. ایک تو جشن ولادت کا جلسہ, دوسرا اپنے پیر و مرشد کے عرس شریف کا جلسہ, اور تیسرا اپنے مدرسے کے دستار بندی کا جلسہ. بس یہ 3 خاص کر آپ شریک ہوتے تھے اس میں, بیانات فرماتے تھے. اس کے علاوہ آپ کا معمول نہیں تھا, کبھی بیچ میں کر لیا تو کر لیا, لیکن میرے کو پڑھنا یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کے بیچ میں کوئی کیے ہوں خطابات. تو 3 کا اہتمام ہوتا تھا آپ کے, باقی آپ کا کام تحریری. آج فتح و رضویہ 30 جلدوں میں, یہ وہ خزانہ ہے کہ عقل حیران ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے اور اگر اردو اچھی پڑھنا جانتا ہے تو فتح و رضویہ کا مطالعہ کرے. اگر علم دوست ہے فتح و رضویہ کا مطالعہ کرے گا تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا قائل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کچھ علم دوستی ضروری ہے, اس کے لیے سمجھ ضروری ہے. سمجھ نہیں آئے گی, علم دوستی نہیں ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ بنے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج تحریریں دیے, فتاوی تحریر فرمائے آپ نے اور جاری کیے, تو پھر اب میں نے کہ بعض کے علماء نے اس کو جمع کیا اور اب مزید جذبہ پیدا ہوا اور اسے علماء تیار ہوئے. مثلاً مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمت اللہ القبی کو جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کے لیے کوئی مجلس مقرر کی اور اہتمام کیا اور اس کی تخریج کی, اثر نو کتابت کی, اور اس کو 30 جلدوں میں لا کر پیش کیا. یہ اتنا بڑا ثواب جاریہ کا ذخیرہ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ واقعی کما گئے انشاءاللہ. اور یہ عوام پر نہیں, یہ احسان انہوں نے علماء اور مفتیان کرام پر بہت بڑا کیا ہے. عوام کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ان سے, یہ علماء اور جو علم دوست طبقہ ہے یہ ان سے پوچھے کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ فتح اور حزب تخریج کر کے دے گئے, اتنا بڑا کارنامہ. تو میں بھی مطلب یہ ہے کہ بس یہ خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کتابیں لکھوں, رسالے پیش کروں. اور میری یہ 8 برسوں کی خواہش تھی, لیکن پہلے بہت سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے. اب الحمدللہ مجلس سے بن گئی نا, تو سمجھو بچے جوان ہو گئے, کاروبار ان کو سونپ دیا اور میں گھر پہ بیٹھ گیا, ریٹائر ہو گیا, یوں سمجھ لیا. تو اب یعنی کہ جو لکھنے میں یکسوئی ہے پہلے نہیں ملتی تھی, اب ملتی ہے, لیکن پاکستان میں نہیں ملتی مجھے. تو اس لیے میں پاکستان چھوڑنا میری مجبوری ہے. میں بارہا سوچا, غور کیا, کوششیں کی, لیکن یہاں کام نہیں کر پاتا میں. یہاں کوئی نہ کوئی مدنی مشورہ, مدنی مذاکرہ, یہ شخصیت آ رہی ہے, فلاں سے ملنا ہے, فلاں کو ملانا ضروری ہے, فلاں مریض ہے, تو یہ اب میں نہیں ملتا نہیں ملتا, لیکن بوسوں سے ملنا پڑتا. تو وہاں جا کر بہرحال یہ کہ کسی سے ملنے ملانے کی ترکیب ہی نہیں ہے. میرا گھر ایسی جگہ ہے کہ آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. ہاں ہاں واقعی کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا ایسی جگہ پہ گھر, الحمدللہ میرا نے خود جو اس ملک کے رہنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ نہیں ڈھونڈ سکتے, تو آپ کیا کرو گے. الحمدللہ تو اس لیے مجھے مطلب بس جو ہرس ہے میری, اللہ کرے اس میں مجھے مزہ بھی آئے, میرا دل لگے. اب رمضان کے بعد جب جاتا ہوں نا خاص کر میرا دل بالکل نہیں لگتا, تو جلدی بھاگو جلدی بھاگو لگا رہتا ہوں. دعا فرمائے کہ میں دل جمعی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو بس میری پرانی خواہش تھی کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ تو دعوت اسلامی کے گرد ہی گھومتے رہیں, ان کی ہر طرح کی جو وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ دعوت اسلامی سے ہی پوری ہوتی ہے. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ بیان کرنے کی تقریباً یعنی کہ میں نے مواد کافی حد تک پیش کر دیا ہے کہ اب ہمارے مبلغین دوسری کتابوں سے نکالنے کی اتنی اب ان کو ضرورت نہیں پڑتی. دوسری کتابوں میں مسائل بہت ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارا طریقہ کار اکثر نہیں ہوتا, پھر یہ کہ کنز الایمان کا ترجمہ نہیں ہوتا اس میں. اور میرے رسالوں اور کتابوں میں کنز الایمان کا ترجمہ ہوتا ہے. اور یہ ہے عوام کی تحریک. اب جن کو یہ نہیں پتا, روزے سارے مہینے کے رکھے تو یہ نہیں پتا کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے, بیچاروں کو نہیں پتا. اس قوم میں ہم کو کام کرنا. جن کو یہ نہیں پتا کہ عید میٹھی عید کون سے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوتی ہے, ان غریبوں کو نہیں پتا, ان میں ہم کو کام کرنا ہے. تو ان کو آسان لٹریچر دینا ہے. میرا لٹریچر جو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں میری تحریریں کتنی آسان ہوتی ہیں, حتی الامکان الحمدللہ کہ مبلغ کو اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ اس نے تیاری کی کوئی اب اس کو خاص ضرورت نہیں ہوتی. وہ رسالہ اٹھایا, بیان شروع ہو گیا الحمدللہ. یہ میری دیرینہ آرزو تھی جو الحمدللہ اب کافی میں نے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل کرم سے. تو بہت آسانی ہوگی اور الحمدللہ دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ کنز الایمان کا ترجمہ اب اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. ہر مبلغ کنز الایمان کا ترجمہ پیش کرنے میں اب کامیاب ہے. دوسری کتابوں میں یہ سہولتیں کم ہیں, اغلاط بہت ہوتی ہیں. تحریر کرنے والے کی اغلاط نہیں ہوتی, کتابت کی اغلاط ہوتی ہیں, بہت زیادہ اغلاط. فیضان سنت بیانات کا مجموعہ ہے, اس سے اگر کرنے والا ہو بیان تو اس سے شاید مبالغہ ہوگا, لیکن 12,000 بیانات تیار ہو سکتے ہیں فیضان سنت سے کرنے والا ہو. تو بہرحال وہ بات چلی تھی غم رمضان کی. تو غم رمضان کے لیے آپ یہ الوداع غور سے سنیں, اسی طرح مناجات کی کیسٹ بھی, یہ غم رمضان بڑھائے گی آپ کا انشاءاللہ. اس لیے کہ مناجات کا ہمارے یہاں سلسلہ رمضان میں ہی خاص کر ہوتا ہے, اعتکاف کے دنوں میں اہتمام کے ساتھ. تو اس کی بھی کیسٹ آ بھی گئی ہے مکتبے پر, اچھا الگ سے مناجات کی بنائی ہے, لیکن وہ یاد تو تازہ کرا دے گی, اعتکاف کی یادیں تازہ کرا دیں گی انشاءاللہ. اس کی بھی ریلیز کریں گے مناجات کی. اور ایک جو کیسٹ ہے بڑی خوشلحان نعت خوان کی کیسٹ ہے اپنے سائے بھائی کی, وہ بھی لے لیجیے سنیں انشاءاللہ. تو جتنا غم رمضان تو اللہ کرے پورا سال رہے تب تو مزہ ہی مزہ ہے. باپا جان اگر کرم فرما دیں اور آڈیو کے بجائے اگر VCD ریلیز ہو جائیں تو انشاءاللہ مناجات سنیں گے بھی اور آپ کے جلوے دیکھ کر بھی انشاءاللہ غم رمضان تازہ کریں گے. میں انشاءاللہ VCD آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ اب مطلب معاملات ایسے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ وہ بھی شاید آ جائیں، ہو سکتا ہے. مطلب اب اس کے بغیر گزارا بہت کم ہے. آڈیو کیسٹ اتنا لوگ پسند نہیں کرتے، خاص سنتے نہیں. مطلب میری مت، میری ذاتی کوئی ترکیب نہیں ہے، میری نہ اجازت کسی نے لی ہے. اب کیسٹیں بازار میں بکتی ہیں، اگر کوئی ٹی وی کا چینل اس کیسٹ کو چلا دے تو میں کیا کروں. مطلب اجازت جو مانگتا ہے اس کو میں نہیں دیتا، اجازت مانگتا ہے بس بھائی سمجھتا. جو اپنی وی سی ڈی نکلی ہے، اب اگر کیبل والے چلائیں ایک بات ہے، تو اپنے تھوڑی ان کو جا کے روکیں گے. بلکہ میرے خیال میں ان کو روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ جہاں مطلب یعنی کہ ان کے کیبل پر ہر وقت بھنگڑا ناچ لوگ دیکھتے ہیں، اگر اس میں اللہ اور رسول کا نام سن لے تو اچھی بات ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ کیبل پر ہماری وی سی ڈی چلے اس کا کوئی نقصان ہو، کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ تو مجھے نہیں اس میں لگتا. مجھے تو فوائد کے پہلو لگتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں یہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے کہ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آ جائیں گے کہ اچھا دعوت اسلامی ماشاءاللہ یوں بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کی ابھی تو وی سی ڈی آئی ہے، ابھی انتظار کرو انشاءاللہ بہاروں کی قطار لگ جائے گی، انشاءاللہ لائن لگ جائے گی کہ وی سی ڈی دیکھ دیکھ کر کتنے نمازی بن گئے اور کتنے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے. انشاءاللہ یہ عنقریب بہاریں میں امید کرتا ہوں آئیں گے. آپ بھی جمع کریں کہ کوئی سا ماڈرن اور بالکل نیا جو کبھی بھی دعوت اسلامی کی طرف رخ نہ کیا ہو، وہ وی سی ڈی دیکھ کر اس کے تاثرات دیکھیں آپ کیا ہیں. اور وہ اگر مسجد میں آپ کو نمازوں میں نظر آئے تو وہ لکھ کر آپ ان کو مجلس کو دیں کہ الحمدللہ ہم نے وی سی ڈی دی اور اس کو سن کر فلاں استائے بھائی نمازی بن گیا الحمدللہ. ایسی آئیں گی انشاءاللہ باہریں انشاءاللہ. میٹھے اسلام بھائیو، آپ کی بارگاہ میں مدنی انتیجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح اسلامی بھائیوں میں سے اٹھ اٹھ کر اگر سوالات یا اپنے جذبات پہنچانے کا سلسلہ چلے گا تو آپ سمجھدار ہیں کہ پھر ہزاروں اسلامی بھائیاں موجود ہیں. درخواست یہ ہے کہ پرچی بھیجیں. پرچی بھی نہیں آتی نا یہ بیچارے. پرچی بابا اب جن کی پہنچی کتنے سوالات کی بابا یہ تھیلے دکھا دوں ڈبے رکھے نا. صلو علی الحبیب. وہ سوالات کے لیے باکس رکھے ہوئے ہیں. ہاں یہ وی سی ڈی تو چوک کی جو اپنے کیسٹ اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں اس کا بھی ایک اجتماع ہو جائے. بابا شروع ہو چکے اجتماع الحمدللہ ملک بھر میں، پاکستان کے کئی علاقوں میں الحمدللہ چوک پر باقاعدہ وی سی ڈی اجتماع ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ جا کر کریں، ان کو بھی اجازت ہے. جانے کے بعد اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے ترکیب بنا کر کریں آپ بھی. بابا پچھلی جو پہلی وی سی ڈی آئی تھی جس میں دعوت اسلامی کی جھلکیاں آئیں، وہ تو امریکہ ٹورنٹو وغیرہ ہر جگہ پر بابا اس کے باقاعدہ اجتماع ہو چکے ہیں. وی سی ڈی اجتماع بیرون ملک، بیرون ملک بابا اس کی بہت پذیر آئی ہوئی ہے الحمدللہ ملک و بیرون ملک. تو میں نے اس کی جو میری سمجھ میں آیا وہ عرض کر دیا نا، غمِ رمضان کو تازہ رکھنے کے لیے. اب یہ کہ اللہ کی عطا سے ہی ہوگا، باقی اب باہر نکلے اور بس شیطان یوں بال پکڑ کے اٹھا لے گا. وہ دنیا کے جھنجھٹ اور برے دوستوں کی صحبت اور گندے ماحول، بازاروں کی ریل پیل، یہ بیچارے بعض ایسے دیکھے ہیں میں نے احتکاب میں، بڑے بیچارے روتے ہوتے پھر برے دوستوں کے ساتھ ماڈرن بن کر جو شیو بڑھائی ہے وہ بھی صفائی ہو گئی. گھر والے دوست مذاق اڑاتے ہوں گے، ملا کرتے ہوں گے اور بیچارے یہ بھی لاچار ہو جاتے ہوں گے. تو بعض پھر ان میں اسٹیمنا نہیں ہوتا، یہ داڑھی منڈا کر اور تفریح گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں ماڈرن دوستوں کے ساتھ. تو میں بار بار آپ کو اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ مہربانی کریں میرے حال پر رحم فرمائیں، مجھے آپ کی ضرورت بہت ہے. میرے حال پر رحم فرمائیں، چاند رات کو قافلے میں سفر کر دیں. اب اپنی دوستی بل عاشقہ نے رسول سے گانٹ لیا، یہ ماڈرن دوست اب ان کو دور سے آپ، یہ بھی ایک وسوسہ آئے گا آپ کو، شیطان آزاد ہوا ہوگا، بولے گا کہ ان کو بیچاروں ان کے حال پر مت چھوڑو، ان کو بھی نمازی بناؤ. تو ابھی آپ شیطان کو بولنا کہ میں تیرے چکر میں آؤں گا نہیں، پہلے میں پکا نمازی بن جاؤں، ذرا میں مضبوط ہو جاؤں تو پھر ان کو لے آؤں گا. ایسا نہیں کہ میں ان سب کو لینے جاؤں گا تو یہ تو میرا کان پکڑ کے مجھے ہل پارک کے پہاڑ پہ چڑھا دیں گے یا کلفٹن کے سی سائڈ پہ کھڑا کر دیں گے. میں ان کو نمازی انشاءاللہ بناؤں گا آہستہ آہستہ. میں پہلے تھوڑے قافلوں میں سفر کر کے اپنا خود اپنے آپ کو تو مضبوط کر لوں پھر ان کے بارے. تو یہ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کو خود سمجھ آتی نہیں پوری, اور آپ ان کو سنبھالنے جائیں گے تو یہ آپ کو سنبھال لیں گے, وہ مشکل ہو جائے گی, یہ خطرات ہیں. تو اب یہ کہ برے دوستوں کی تو دوستی چھوڑنی ہی پڑے گی آپ کو, تو حکم قرآن ہی بھی ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو ظالم سے مراد کافر بھی ہیں, بد مذہب بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. تو بے نمازی سے بڑا کون فاسق ہوگا, بے نمازی اور بہرحال یہ کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے. ہاں برے دوستوں کی صحبت بہرحال آپ چھوڑ دیں گے تو امید ہے کہ آپ کی بچت کے چانس بڑھ جائیں گے. برے دوستوں میں گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عید کی نمازیں بھی, عید کی نماز تو خیر پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ اکثر, لیکن پھر دوسری نمازیں جو وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. آپ بولو کہ وہ بھی نمازی ہیں, بعض ماڈرن بھی نمازی ہوتے ہیں, لیکن ان کا ماڈرن ہونا جو ہے نا یہ بھی کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے. فلمیں ڈرامے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ, فلمیں بھی دیکھتے ہیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, اور وہی برائیاں ہی برائیاں. تو اس لیے وہ اب آپ ماحول بدل دیں اگر آپ نے آپ کو سنبھالنا ہے تو, آخرت بہتر بنانی ہے تو ان سے بگاڑیں بھی نہیں کہ وہ مطلب آپ سے بالکل جھگڑا کر بیٹھیں, ان کو وارننگ بھی نہیں دیں کہ میں آپ کو بالکل لینے کا چھوڑ دوں گا, بلکہ چپ چاپ کترا جائیں ان سے اور عاشقان رسول کی ترکیب میں آ جائیں, دعوت اسلامی کے بس ہو کر رہ جائیں, اور اپنے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری دعوت اسلامی کی ڈال لیں. ان شاء اللہ جزاک اللہ. آپ سبحان اللہ, دیکھا نا اب یہ بھی دیکھو ان کا, یہ ابھی سر پہ امامہ بھی بیچاروں نے نہیں باندھا, لیکن جذبہ دیکھو ان کا کہ برے دوستوں کو چھوڑوں گا, 12 مہینے سفر کروں گا ان شاء اللہ. برے دوستوں کو چھوڑنے کے لیے ایک آپ کو مدری پھول اتنا زبردست میں دیتا ہوں, دیکھو میں یہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ دعائے قنوت کس کس کو یاد ہے, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر میں ان کا دعا قنوت کا ایک جملہ ان کو یاد دلاتا ہوں, وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وتر پڑھنے میں جو یہ دعا قنوت پڑھتا ہے, دعا قنوت یعنی اور دعائیں بھی ہیں لیکن مشہور یہی دعا ہے, یہی پڑھتے ہیں اکثر لوگ, تو یہ روز بارگاہ خداوندی میں عہد ہوتا ہے, وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. تو اب یہ کہ عشاء کی نماز میں تو وتر میں کہا کہ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, اور باہر نکلتے ہی ماڈرن دوست کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جا کے ڈرامہ دیکھ رہے, یہ تو نہیں چلے گا. تو پھر جو عہد کیا اس پر قائم رہیے, پرانے ماڈرن دوستوں کو چھوڑ دیں, اگر وہ اچھے دوست ہیں, مذہبی حلیے والے ہیں, مذہبی لباس والے ہیں اور مدنی عقیدے والے ہیں تو ان کو اپنا رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم.